Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lenehtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum sallâ. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahum salli ala selam. Sallu ala şefii zunubina Muhammed, Allahum salli ala selam. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezatü şeyatîn ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil harâm ilel mescidil aqsallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huves-semî'ul basîr. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil azîm, mübârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve estağfirullâhel hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemût ebedâ. وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Recep-i Şerif'in en mübarek gecesine ulaşmış bulunuyoruz. Allah Teala bu gecedeki bütün bereketlere, feyizlere, sevaplara bizleri nail eyleyip bu gece ve bundan sonra yazacağı, takdir edeceği, inzal buyuracağı bütün şerlerden, belalardan, musibetlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Allahümme amin. Şimdi bu mübarek gecenin fazileti hakkında İmam Beyhakî, büyük muhaddis, Fezâlül Evkat isimli eserinde olsun. Şuab-ül İman çok büyük eseridir onun. Çok ciltli eseridir. İbn-i Asakir, Abdülkadir Geylani, Kaddesallâhu esrâmlu aleyye, İmam Deylemi, İmam Suyuti ve sair birçok muhaddisin-i kiram şu hadis-i şerifi Selman-ı Farisi radıyallahu teâlâ'tan rivayet etmişlerdi. An Selman el-Farisi radıyallahu teala anhu kâle kâle Rasûlullâhi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fî Recebe yevmün ve leyletün. Recep ayında bir gün var, bir de gece var. Men sâme zâlikel yevm, kim o günde oruç tuttuysa, tutarsa ve kâme tilkel leylete, o geceyi de ibadetle ihya ederse. Şimdi akşamı cemaatle kılmak ihyadandır. Yatsıyı da cemaatle kılacağız inşallah. Yatsıyı cemaatle kılmak yarı geceye kadar ibadet yazılıyor. Bazı rivayetlerde bütün gece ibadet yazılan da var ama Müslim rivayetinde yarı geceye kadar ibadet yazılıyor. Sabah namazında cemaatle kılarsa bütün geceyi ayakta ibadet etmiş kadar yazılıyor. Ancak yine de insan gece namazına kalkmalı, teheccüd kılmalı veya yatmadan uyanamayacağını düşünüyorsa yatmadan evvel kılmalıdır. Ama biz inşallah bu gece tabii yatsıyı mütakiben tesbih namazı kılacağız. Bu da şu fazileti kazandırıyor. Yatsı namazından sonra kılınanların hepsi gece namazına sayılır. Bundan dolayı yani siz yine teheccüdde gevşeklik etmeyin, kılın ama bir insan bu gece bu tesbih namazını kılmakla beraber gece namazında kılmış oluyor. Çünkü yatsıdan sonra kılınan nafile namazlar gece namazı yerine geçiyorlar yatsıdan sonra olduğu için. Bu da bu ümmete büyük bir kolaylıktır. Herkes gece yattıktan sonra uyanamıyor. Yani sabah namazına ancak kalkıyor. Çoğu da sabah namazına da kalkamıyor. Allah muhafaza etsin. Ama tabii gece namazı farz değil, nafiledir. Sünnet olmakla beraber nafilelerin en faziletlisidir. Ama bu gece geceler de kısaldı yani şimdi. İmsak yaklaştı bayağı. Beşten evvele düştü herhalde. Onun için tesbih namazı bize çok büyük fazilet kazandıracak. Yani bu gecenin kıyamına sayılır mı? Sayılır. Hem de nasıl sayılır? Mesela bütün nafile namazlar içerisinde en sahih namaz tesbih namazıdır. Sahih namaz derken hadis-i şerif kendisi hakkında sabit olan hadis-i şerif en sahih olan. Ondan sonra mesela birçok alimler işte Berat gecesi 100 rekat, işte efendim Miraç gecesi şu kadar, şu gece bu kadar, birçok faziletli namazlar var, ben size zikrediyorum. Ama alimlerin birçoğu diyorlar ki eğer ki bir insan o gecede tesbih namazı kılarsa diğerlerinden de müstahni bırakır. Yani diğerlerini kılamasa da olur. Kılamasa da olur. Tesbih namazı hepsini yerine geçer diyorlar. Çünkü en faziletli namazdır diyorlar. Ama işte insan ne yapması lazım? Hem onu kılması lazım, hem onu kılması lazım. Yetiştirebildiği kadar. Çünkü nafilelerle ahirette ebedi hayatımızı kazanacağız. Cennetteki bütün dereceler amellere göre. Farzlar zaten borçtan düşer. Nafilelerle insan Allah'a yaklaşır. Celle Şanü Celle Celal. Sevgisini, muhabbetini kazanır. Nafilesi olmayanlar biraz ahirette sermayesiz kalın. Dünyada sermayesiz dükkan açanlar zora girmiyor. Bak şimdi ikide bir dolar pahalanıyor, işte benzin pahalanıyor, şudur budur. Sermayesiz olanlar ne oluyor şimdi hep? Dökülen dökülene. İflaslar artıyor. Şirketler kapanıyor. Sermayesi güçlü olanlar durabiliyor. Sermayesi zayıf olanlar gülüyor. Yarın ahirette çok karşımıza hesap çıkacak. Ummadığımız hesaplar çıkacak. Estaizu billahi ve bedâ lehum minallâhi mâ lem yekûnû yahtesibûn. Hiç hesaba katmadıkları şeyler bir de baktın karşılarına çıktı, Allah buyuruyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Efendi Hazretleri bunu okurdu İmam Gazali'den. Amilû âmâlen zannûhâ hasenât fe vecedûhâ fî kiffetis seyyiât. Öyle ameller yapmışlar, hem de sevap yapıyoruz diye hasenat zannetmişler. Sonra bir de ahirete çıktılar, baktılar ki günah tarafında buldular. Hiç adam namaz kılıp da günah tarafında bulan olur mu? Olur. Kıraatı doğru yapmaz, talimde tecrübüne riayet etmez, tadil erkana riayet etmez, patküt patküt kılar. E namaz da ona beddua diyor. Zayyâke allâhu kemâ zayyâteni. Sen beni perişan ettin, Allah da seni zayi etsin. E namazın bedduasını alan da var. Adam hatim okudum, duasını yap hoca efendi diyor. E rubbete alilil Kur'an vel Kur'an yelânû. Nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an onlara lanet ediyor. Sağırın hastayı ziyarete gitmesi gibi. Hasta diyor ki, efendim, nereden geldin yahu? İki saattir oturuyorsun, kalk git, çok daraldım diyor. Sağır da zannediyor ki, getiren gönderen sağ olsun, biraz daha otur diyor zannediyor. Sağır ya. Adam da hatim okuyor, Kur'an okuyor. Kur'an da diyor ki, Allah belanı versin, okuma beni diyor. O hala hatim yaptım, duasını yap hoca efendi diyor. Çünkü neden? Helalını helal kabul etmez, haramını haram kabul etmez diyor. Hadis-i şerifin devamında. Şimdi şu anda Türkiye'de bile nice Müslüman zannettiğimiz insanlar helal-ı harama itiraz ediyor mu, etmiyor mu? He? Kur'an'daki şu mesele değişmesi lazım, reform istiyor bu Kur'an diyor mu, demiyor mu? E, duymuyor musunuz ya? Cahil misiniz, nesiniz? Siz, ben cahilim, siz de mi cahilsiniz ya? Diyanet reisi beni cahil ilan etti, cemaat arttı ya. Ecel derse buralar almayacak herhalde. Yani bizim millet de cahillere çok merak oluyor. Böyle benim gibi cahillere. Evet, zorunlu toplantı yapmışlar, 20 kişi bulamıyorlar. Zorunlu bir de memur yani. 20 kişi yok. Biz burada hiç. Az daha dayak atacağız gidin diye millete, millet zorla geliyor yani. Yok ya, çorba da vermişler herhalde. Ne dayak atacağız ya? Şaka yaptım. Yani, demek istiyorum, Kur'an'ın helalını kabul etmiyor, haramını kabul etmiyorsa Kur'an ona lanet ediyor. E şimdi böyle reformist, ayet-i hadisinin hükmüne inanmayan, mezarlıklar kitabıdır diye, mezarlıkta bayramdan bayrama okuyun diyen bir zihniyet türedi. Ama ne yapıyor? Kur'an'ın hükümleri bugün geçmez. Kur'an'ın, Demirel ne dedi? Kısas devri geçmiştir efendiler. 260 küsur ahkam ayeti var, bunlarla amel olmaz dedi. E şimdi bu kafada Müslümanlar geçinenler var mı? Çok gırıla gidiyor. O zaman onun Kur'an okuması da Kur'an ona ne yapıyor? Lanet ediyor. Şimdi sen dünyada çok ameller yaparsın. Zannedersin hasenat yaptım, sevap yaptım. Bir de ahirete çıktın bakarsın. Onlar nerede çıkıyor? Sol tarafta günahlar kefesinde çıkıyor. Hal böyle olunca da ahirette ne lazım? İmanı kurtaran için konuşuyorum. Kurtaramayanı kimse kurtaramaz. Yandı gülüm keten elva. Onun ne sevabı var ne bir şey. İmanı kurtaranlar için konuşuyorum. Yine de sermaye fazlalığında fayda var. Sermaye fazlalığında. Çünkü neden? O geliyor beni gıybet ettin, alacağım var. O geliyor iftira ettin, alacağım var. O giriyor, benim bayağı alacağım var. Her gün hakkımda ne haberler çıkıyor. Çıkıyor da yazanların çoğu da gavur benim hakkımda yazanların. Heriflerin sevabı da yoktur. Heriflerden ne alacağız yani? Oradan da ben de zarardayım, çok zarardayım. Müslümanlar benim aleyhime konuşunca daha hoşuma gidiyor. Çünkü neden? Adam hacı hoca, sabaha kadar namaz kılıyor, bana iftira atınca ben silme, tulum çıkaracağım, alacağım herifin üzerinden. Onun için hocalar aleyhime konuşsa daha hoşuma gidiyor. Ama şimdi gavurlar aleyhime yazıyor, böyle çok var böyle bozuk gavurlar var, kaşer gavurlar var, siz bilirsiniz köşe yazarlar. Bunlar konuşuyor, yahu diyorum adam bana iftira atıyor, alacak da yok. Çünkü adamdan ne alacaksın? Adamın bir kuruş cevabı yok yani şimdi. Onun için imanı olmayandan bahsetmiyorum. Ama imanı olanlarda sevap günah terazisi kurulacağı için, çünkü kafirler için فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Kehf suresinde buyuruyor. Kıyamet günü onlara terazi mizan koymayacağız. Terazi kime kurarlar? Sağı solu olana. Adamın sol tarafı dolu, sağda sıfır. Hiçbir sevabı yok. Buna terazi ne lazım? Kararı verilmiştir. Doğru. Cehenneme. Öyle değil mi? İstaresi çıkmış yani bunun zaten. Buna bir daha istare yapma lüzum var mı? Evet. Hacı Dursun Efendi'ye geldi. Hacı Efendi birisi kızımızı istiyor. İstare yapar mısın? Dedi ki namaz kılıyor mu? Kılmıyor. İstaresi çıkmıştır evladım dedi. Gitti. O istaresi yok onun. Şimdi onun için burada da adamın günün sevabı yok. İstare yapmaya da lüzum yok. Terazi tek taraflı kuruldu. Kurulmuyor zaten. Kurmayız buyuruyor. Şimdi ne lazım? Müslümana çok sevap lazım. Sevaplarında en çok katlamaları bak Recep Şerif, Şaban Şerif, Ramazan Şerif. Haram aylar, Muharrem-i Şerif, Zülhicce-i Şerif. Yani hemen hemen senede 5-6 tane böyle aylarımız var. Bu mübarek aylarda da çok mübarek de özel gecelerimiz. Adam diyor ki ben bir ayın tümünü tutamam. Diyorsun ona ki başından tut, ortasından tut, sonundan. Bak şimdi bu hadis-i şerif diyor ki kim diyor o günde oruç tutarsa kâne kemen sâme mine dermiyete sene 100 sene ömrü olup da 100 sene oruç tutmuş neyse Recep'teki o günün orucunu tutanın sevabı odur diyor. Bir de Recep'te bir gece var diyor. Ve kâme miyete sene kim o geceyi ibadetle geçirirse yani işte dedim yatsı namazı, cemaati, sabah namazı ama en mühimi geceden nafile namazlar. Bunların da kısaca tarif edelim. Bu durumda bu kişi de 100 sene ömrü olsa Allah Allah. Biz de Kadir gecesini hep nasıl hesaplıyoruz? 1000 aydan hayırlı. O 1000 aydan hayırlı kaça tekabül ediyor? 83 sene 4 aya tekabül ediyor. Burada diyor 100 sene. Bu hadis de sahih. Anlatabiliyor muyum? Yani sade bir Kadir gecesi var diyenler hadisleri inkar ediyorlar. Sade Kadir gecesi yok. Berat gecesi var, Gayb gecesi var, Miraç gecesi var, Mevlid gecesi var. Mevla bizi bir tek Kadir gecesine bırakmaz. Bir de tehlike şurada. Kadir gecesini gizledi. Kadir gecesi ihtimalli. Son 10 gecelerin tek geceleri, evvelce de olabilir. Senenin bütün gecelerinde dönebilir. Ama şimdi bu gece belli mi? Belli. Al sana 100 sene. Sen kaç sene Recep-i Şerif'e kavuştun? Ben buluğa ermeyi çıksam 10 yaşından ağrı. 44-45 senedir kavuşmuş. Belki de 44 senedir ben kavuşmuşum. Siz de kaç yaşındasınız? Hadi 10 yaşını hesap et aklın başına geldikten sonra. Kaç senedir kavuşuyorsunuz değil mi? Ama biriniz diyoruz, hoca efendim ben geçen sene meyhanedeydim. Daha bu sene dönüş yaptım. Allah kabul etsin. Sorun yok. Sorun yok. Yani mesele dönüş yapabilmek. Ölmeden geldin, geç gelmedin. Ölmeden gelen geç kalmış olmaz. Hal böyle olunca 100 sene buradan alsak. Bak 44 senedir her Miraç gecesini ben ihya edip de kabul olunsaydım. Ne bileyim kabul olunup olunmadığım. Kabul olunsaydım şimdi ne oluyordu benim için? Kafadan 4500 sene falan ödüyor. 44-45. İçinizde çok daha yaşlılar da var. Arada tabii Hicri'den de bir sene kazanıyor. 33 senede bir. Şimdi bir insan 4500 senelik salih amelle ahirete gitse yetmeyebilir. Ha onu da söyleyeyim bak. Yetmeyebilir. Çünkü neden? Alacaklılara bağlı. Çok alacaklı varsa başında, Bir de baktın karıyla iyi geçinmemişsin, hanımına vurmuşsun, dövmüşsün, bağırmışsın, çağırmışsın bilmem ne. Oho! Bir hanıma bile gidebilir bütün sevaplar ha. Bir hanıma bile gidebilir. Yani hanımından mutlu değilsen, memnun değilsen ona daha iyi davran. Niye? Mutlu olmadığın kişiye sevaplar gidiyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Sizin kafa tersten basıyor, benim kafa düz çalışıyor. Mutlu olmadığınız hanımlarla daha iyi davranın. Ahirette alacak verecek hesabı az olsun. Tamam mı kardeşim? Sevaplar yabancılara gitmesin diye insan üzülür yani. O zaman sevapları muhafaza etmek lazım. Ama 4400-500 sene Allah ömür verse daha da yaşarsam 20-30 sene ne kadar bilmiyorum mesela. Benim ahirette 10.000 senelik ibadet sevabı sırf Recep'in miracından alma ihtimalim var. İhtimalim var yani. Şu anda bile olmuş o kadar. Kabul olduysa ama. Kabul olunma garantimiz yok. Ama kabul olunduğumuzda ümidimiz çok. Çünkü ümitsiz olmayacağız. Siz de böyle kazanırsanız topla hesapları. Kadir Gecesi. Şimdi Kadir Gecesi 83 sene 4 ay deniyor ama o Kadir Gecesi'nin en aşağı limiti. Yani en bozuk adam alıyor onu. Kadir Gecesi'ndeki katma değerler var. Onları kim bilmiş ki? Yani bir velinin efendim ameliyle bir fasığın ameli bir midir? Bir günahkar fasık bile o gece banyo yapsa, gusül alsa, camiye gelse o bile yararlanıyor 83 sene 4 aydan. Düşün ki ömrü boyu zikreden veliler var yani şimdi. Onlarla onlara aynı mı 83 sene mi verilecek? Vallahi yudaifu limen yaşa. Allah dilediğine çok katlama yapar. Sayısız katlamalar karşılayabiliriz. İnşallah. İnşallah sevap tarafı coşsun taşsın. Çok katlamalar nasip olsun. Zaten günah tarafında katlama var mı? He? Yok. Ancak işte haram ayda yapılan günahlarda bir sorun var. Artıyor. Haram ayların hürmetini bozduğundan dolayı o tehlike var. Recep ayda haram aylardandır. Recep bitince haram aydan çıkılıyor. Şabanla Ramazan haram aylardan değil. Şimdi Recep Şerif'te bir gün ve gece var, o günde oruç tutan, o gecede kıyam yapan, kıyam ayakta durmakla oluyor ama Şaban Risalesi'ne uzun bir tafsilat yazdım. İşte Secde Suresi ile Tebareke. Bu Secde Suresi ile Tebareke, Kur'an'ın diğer bütün ayetlerinden fazla fazileti var. Her harfine 60 hasene ilave oluyor. Secde Suresi 3 sayfadır işte. Tebareke'de 2,5 sayfa. Her harfine 60 hasene, harfine 60 hasene çok büyük bir şey. Büyük bir hesap getiriyor. Ben harflerini hesap etmedim ama bazı kitaplarda harflerini yazar yani. Ne kadar harf var? Diğer sureyi okusandan her harfine 60 hasene. Mutlaka mübarek gecelerde Secde Suresi Tebareke. Bunu asla ihmal etmeyin. Mümkünse Duhan Suresi, o da 3 sayfadır, çok bir şey değil. Yasin Şerif, Kur'an-ı Kerim'i 10 kere hatmetmeye denktir. Bazı rivayetlerde 24 kere. Bir Yasin Şerif okusa, Kur'an-ı Kerim'i 24 kere hatmetmiş sevabı var. Şimdi Recep'te bir gün ve gece var. Orucu 100 seneye denktir. İbadeti 100 seneye denktir. Bu da ne zaman? وَوَلِ سَلَاتٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ Recep'in bitmesine 3 gün kala. Yani 27. gece oluyor. Yarın da 27. gün oluyor. Gecesi evvel geliyor, günü sonra geliyor. Onun için yarının orucu 100 sene oruca denktir. İnşallah tutabilirsiniz. Allah kudret ihsan eylesin. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Men sâme yevme's-sâbi'i vel-işrîne min Recep ve tesaddaka fîh. Kim Recep'in 27'sinde oruç tutarsa, bir de sadaka verirse, yani azdan az, çoktan çok, azıcık bir sadaka da olsa olur. Bir yudum sütü kabul ediyor Mevla. Bir hurmayı kabul ediyor Mevla. 15 lira bir fitre miktarıdır. Herhalde bu sene bilmiyorum. Çok da zam var ama fitre daha açıklanmamıştır. 19'a mı çıktı? He? Siz zaten enflasyonu hesap etmeyin. Fitreyi hesap edin. Fitreden enflasyonu bulursunuz. Daha geçen sene 10 liraydı ya. 19 oldu tabii ya. Yani 20 lira falan oldu bir fitre. Yani sadaka 1 lira da olur, 5 lira da olur, değil mi? 1 liradan ne olur? Deme 1 liradan ne olur? Bir adamı ölümden kurtarabilir 1 lira. Ya. Bir insan yarım ekmekle ölümden kurtulur ya. Bir dilim ekmekle kurtulur. Onun için sadaka da vermekte fayda var. Sadaka vermeye parası olmayanlarda da bir tesbihat var. Onun tam sayfasını geçen de gördüm ama Sübhane men la enbeğit tesbihu illa lehu. Oruç tutamayanlar da bunu yapsın. Hastadır, oruç tutamıyorsa onun sayfasını bulun da bana söyleyin. Hoca efendi. Sübhane men la enbeğit tesbihu illa lehu. Sübhanel e'azzil ekram. Sübhane men lebisel izze ve lehu ehlu. Her gün okumak lazım. Ben diyorum hem oruç tut, hem tesbih oku, hem sadaka ver. Ama yapamadığın varsa bu tesbihe devam etmek lazım. Recep Risalesi'nde ben bunu yazmış idim. De fihriste koydularsa. Ondan sonra efendim Keteballahu aleyhi ve siyam elfe hasene. Recep'in 27 orucuyla Allah ona 1000 tane hasene yazar. Hasene sevap demek. 1000 hasene. Ya biz çok faziletler duyduk hocam. 1000 hasene de biraz hafif kaldı gibi zannetmesin. 1000 hasene, bir hasene ile insan cehennemden kurtulabilir. Tek bir hasene ile. Çünkü mizanda sevap günah denk gelirse Mevla bekler. Çünkü bunu tam cehenneme de direkt gitme şey yok. Direkt cennete gitme hakkı da kazanmıyor. Onun için bir sevap kazanması icap eder. Ahirette de sevap kazanma yeri bitti. Ömür bitti. Onun için ne yapacak? Ya birinden hibe alacak. Nerede? Anan kaçıyor, baban kaçıyor. Beni görür de bir hak ister de bir sevap tereddüt eder. Ben de sevabım eksik diye. En yakın oğlu, kızı kaçar. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرُوا مِنْ اَخِي وَاُمِّي وَاَب۪ي وَصَحْبَت۪ي وَاُمِّي Kardeşinden, babasından, anasından, oğlundan, karısından. Herkes birbirinden kaçıyor. Neden? Sevap lazım olursa benden hak ister diye. Ahiret böyle bir yer. Ne lüzum var dilenciliğe ya? Yap şurada salih amelleri, doldur haseneleri, ahirete zengin git, sermayeli çık. Ondan sonra da dersin ki, gelin dağıtayım size ya. Mahşerde. Gelin dağıtayım ya. Kurtulamayan var mı? Bir hasene isteyen, iki hasene isteyen. Ne makbule geçer? Allah izin verirse. Kafire verebilir misin? Veremezsin. Kafirin zaten mizanı yok. Sayfa 283 dediler. Sadaka yerine okunacak tesbih mi diyorsun? Sadakayı demedim mübarek. Sadakayı demedim. Sadaka yerine geçen bir tesbih var. Sadaka yerine geçen derken parası olup da değil ha. Parası olmayana. Parası olan diyor bir ekmek sadaka versin. Bir pide diyor. Yani pide değil işte ekmek. Onu da yapamayan bu tesbih okusun diyor. Ben diyorum bu tesbih her gün bir kere mutlaka okumak lazım. Çünkü sadaka da versen kabul oluyor mu belli değil. Oruçta tutuyorsan kabul oluyor mu kesin değil. Anladın? 178 dediler. İnşallah onu okuyun. Recep Risalesi'nde, bu dergide yok onun için kitabı söylüyorum. Dergiye her şey sığmıyor yani. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayının orucundan aciz kalanın ne yapacağı sorulduğunda her gün bir tasaddek külliyen bir rakip, bir pide sadaka verir. Bulamazsa ne yapsın? Bu tesbihi okusun buyurdu. Sayfa 178'de. Allah Teala bütün salih amellerden hissemizi büyük eylesin ki ahirete zengin çıkalım. Ve itka elfi rakabetin. Recep'in 27. gününde oruç tutanlara Allah Teala ne veriyor? 1000 hasene sevap veriyor. Daha ne veriyor? 1000 tane kölenin boynunu azat etmiş sevabı veriyor. 1000 köle. Köle ne demek biliyor musun? Bir köleyi azat etmenin sevabı o kişinin de o kölenin her uzvuna mukabil her uzvunu cehennemden azat olmasını kazandırıyor. Yani ne demek biliyor musun? Recep'in 27. günü orucu, yarın orucunda bir adam 1000 köle azat etmiş oluyor. 1000 köle azat etmek de ne demek biliyor musun? Sizin anlayacağınız dile çeviriyorum. 1000 kere cehennemden bütün uzuvlarının beraat alması oluyor. Anlayabildiniz mi? He? 1000 kere cehennemden azat olmak oluyor. Hal böyle olunca çok faziletlidir. Yarın tutabilirseniz inşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse tutarsınız. Farz dedik mi? Vacip dedik mi? Sünnet midir? Sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tutardı zaten. Bazen Recep-i Şaban'ı eklerdi yani. Çok tutardı. Ama Ramazan'dan sonra en çok orucu hangi ayda tutardı? He? Şaban ayından fazla oruç tuttuğu hiçbir ay yoktur. E ben Şaban'ı tümden tutacağım dersen, tulum çıkarırsın Allah'ın izniyle. Tutsan da iyi olur ama o öbür oruçların faziletleri, işte ben biraz Şaban'a da geçeceğiz herhalde önümüzdeki hafta Perşembe'den evvel. Haftaya Perşembe inşallah Hayder'de, Haliç'te olacağım inşallah. Dün tabii buraya geleceğiz diye evden yaptık. Efendim, önümüzdeki Perşembe hem de helallaşacağız. Umre'ye giderken sizlerden efendim helallik isteyeceğiz, selamlar alacağız. Buradan da sohbetin sonunda helallik isteyeceğiz, selamlarınızı alıp ulaştıracağız inşallah. Haftaya Perşembe'de yani efendim Hayder'de sohbet var. Orada da tabii Şaban-ı Şerif hakkında bir şeyler anlatmak nasip olur. Yani sohbetleri kaçırmayın. Her şey her yerde konuşulmuyor. Birinde bir şey konuşuluyor, öbüründe başka bir şey. Yetişmiyor. Biraz da kısa konuştuğun zaman iyi oluyor ama mübarek gecelerde zaten uzatmamak istiyorum. Şimdi bu mübarek gecenin namazlarını söyleyeyim. Miraç gecesi namazı kitapta Fihrist'ten bulabilirsiniz. Dergide sayfa 85, Lale Gün dergisinde daha ne ilimler var. Sayfa 85'te Miraç namazı. En kuvvetli namaz bu. Beyhakî'de de geçiyor. Şuab-ül İman'da da geçiyor. Fazal-ı Levkat'ta İbn-i Asakir'in el-Emalisi'nde geçiyor. Enes İbn-i Malik radıyallahu teâlâ rivayet ediyor. Recep'te bir gece var. Onda amel edene 100 senenin hasenatı yazılır. Yani bu gece. Bitmesine 3 gece kalır. Her kim o gecede 12 rekat kılarsa, yani ben bu gece benle kılacağınızı söylemiyorum. Kendi kılacağınız namazı söylüyorum. 12 rekat namazın her rekatına bir Fatiha, Kur'an'dan bir sure. Bir sure, inna atayna bir sure. Kulüvallah bir sure. Evet. İnsanlar da ekserisi inna atayna biliyor zaten. Kulüvallah biliyorlar, inna atayna biliyorlar. İnna atayna dedi ki, ya Rabbi dedi, Kur'an'daki en kısa sure benim dedi. Ben de dedi, kimse okumayacak şimdi de. Halbuki inna atayna bilmiyor ki, ahir zamanda bir millet gelecek, inna atayna'ya bağlayacak. Ha, inna atayna mübarek, onu ne bilsin inna atayna? Ondan sonra dedi ki, ya Rabbi dedi, Mevla'ya arzuhal etti. Sureler Mevla ile konuştular, bize inmeden evvel. Ya, Fatiha, Ayet-el Kürsi, Şehidallah, Kulillahümme, arşa tutundular. Ya Rabbi biz inmiyoruz. Kime indiriyorsun bizi? Ahir zaman ümmetine. Onlar dediler ki, ya Rabbi bunlar çok günah işleyecekleri yazıyor Levh-i Mahfuz'da. Bu günahkarlara mı bizi indiriyorsun? Ya, hadis Ebu Ayyub el-Ensari ravisidir. Dualarım kitabında bütün kaynaklarıyla zikrediliyor. Yarım sayfa kaynak verdim orada. Yani böyle olaylar oluyor demek istiyorum, yadırgamayın. Mana aleminde neler olduğundan haberimiz yok tabii. İşte onların da fazileti sonra işte. Fatiha-tel Kürsi, Şehidallah, Kullâhüme, Mevla da onlara müjde verdi. Mevla buyurdu ki, ben size teminat veriyorum ve garanti veriyorum ve söz veriyorum, sizi 5 vakit namazdan sonra kim okursa günde 70 kere tecelli edeceğim. Her tecellimde günahlarını affedeceğim. Muratlarını ihsan edeceğim. Cennete idhal edeceğim. Cehennemden azat edeceğim. Mevla da saydı saydı da anca razı etti o sureleri inme. E şimdi sen diyorsun ki, böyle de bir şey mi olur? Ya böyle de bir şey mi? Hadis-i Şerif söylüyor bunu. Sen ne konuşuyorsun ya? Profesör oldun diye Allah'ın dininde yorum yapmaya ne hakkın var? Ondan sonra kaynaklar var yani. İnna atayna da böyle dedi. Mevla da buyurdu ki inna atayna'ya, sen merak etme, ben sende öyle faziletler koyacağım kullarıma, hep seni okutturacağım. En fazla okunan sure sen olacaksın diye. Hakikaten inna atayna en harfi az, sayısı da en az yani. Kulü Allah bile 4 ayet. İnna atayna 3 ayet. En kısa. İkisi de bir satır ama efendim satıra göre değil tabii, ayet bazı kere ayet kısa olur. Bir satırda 4 sığar. Dolayısıyla inna atayna kulü Allah okusan da bir sure oluyor. Yani sure okursa diyor. Bu namazda sure söylüyor. Kolayına geleni okursa. Bazı hadislerde der ki kolayına geleni okursa. O zaman sure şartı yok. Anladın mı? Ama hangi hadiste derse ki bir Fatiha bir sure derse, o zaman istediğin sure hakkın var demektir. Ama derse ki 3 kafir 13 ihlas o başka. O zaman onları bilip okuman lazım gelir. Burada diyor ki bir Fatiha bir sure okur. Her iki rekatta teşehhüt okuyacak. Ne demek? Ettehiyyat okuyacak. Kaç selamla biter bu namaz? 12 rekatta 6 selamla. Yani 6 kere ettehiyyat okunuyor, oturuluyor. 6 selamla biter. Selamdan sonra 100 kere Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Zikirlerde bunlardan sevgili zikir yoktur, bunlardan eftal zikir yoktur. Şimdi tesbih namazına kaç kere okuyacağız inşallah? 300 kere efendim. Bu zikirin fazileti hakkında bir cilt kitap yazabilirim. Zaten birçok kitabıma 4-3 hadisleri daha tevzi ediyorum. Şimdi müsebbahat çıkıyor inşallah. Müsebbahat risalesini bitirdim. Onda da bu hususta, yani müsebbahatta da bu olduğu için Sübhanallah ve elhamdülillah virdi de 7 kere tekrarlandığı için hepsini madde madde yaptım. Faziletlerini müstakil bapta yazdım. Bunun faziletlerini göreceksiniz. Şimdi Miraç gecesinin bu zikirle bir özelliği var. Miraç gecesinin bu zikirle bir alakası var. Her ibadetin her an, her ibadetle her geceyle alakası var. Ama bunun özel bir alakası var. Hatırlamanız lazım. Bu kadar senedir sohbet yaptım, Miraç sohbetleri yaptım. Şimdi o şekil mutat yapmıyorum çünkü o kıssaya girdiğin zaman yani yarısına 3 saatte gelemezsin. O bakımdan onu artık geçen sohbetler, eski sohbetlerden dinlenebilir. Sitelerimizde var. 6 ay sürdü bir kere Miraç dersi. 6 ay her hafta. Ama sonraki sohbetlerde 2-3 derste bitirdiğim olmuştur yani kıssayı. İbrahim Aleyhisselam'la görüştüğü zaman kaçıncı kat semada? 7. kat semada. İbrahim Aleyhisselam'la selamlaştı, merhabalaştı. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? İşte merhaben. İşte bir veledi. Ben peygamber evladıma merhaba. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu olduğu için efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber evladıma merhaba dedi. Ondan sonra dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ekri ümmeteke minnis selam. Ümmetine benden selam söyle dedi. Bu mübarek gecede. Biz de o selamın karşılığını verelim. Esselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecmu'in. Gitti mi şimdi bu selam? İbrahim Aleyhisselam'a gitti mi? Ruhaniyeti 7. katta, Kabri Şerifi Kudüs'te El-Halil Mescidi'nin altındaki mağarada. Zaten kabirde namaz kılıyor ve kabirde diri. Peygamberler ölmezler. El-Enbiya ehyâun fî kubûri bisallûn. Diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. O başkaları gibi de değil. Bayağı diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu hadis çok sahih bir hadistir. Kaynakları dolu. Ve yahuccûn her sene hac yaparlar. Peygamberler her sene hac yaparlar. İlerisi de var, söylemiyorum. Retük müsait değil. Retük müsait değil. İlerisi de var. Özel görüşürüz. Özel soranlara söylerim. Ona özel ücret et abi. Buraya gelene umumi. Ha, ilerisi de var, retük müsait değil. Retük değil, retükte bir şey yok. Ortalığı karıştırırlar yine. Anladın mı? Oda TV, Moda TV yıkılır ortalık yani. Onun için söylemiyorum. Neyse, hadis sahih. Efendim, diri diriler kabirlerinde namaz kılıyorlar ve hac yapıyorlar. Şimdi, İbrahim Aleyhisselam bize selam söyledi ve buyurdu ki وَاَخْبِرُهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ قِيْعَانٌ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ الْتُرْبَةِ وَعَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّا قِيْعَانٌ Allah. Ümmetine benden taraf bildir. Hep onun da ümmetiyiz. Hangi milletteniz? Milleti İbrahim'deniz. Değil mi? Milleti İbrahim, İbrahim Aleyhisselam dini üzeri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun milleti üzere geldi. Ona tabi ol buyurdu Habibim. ثُمَّ اَوْحَيْنَا عَلَيْكَ نِتَّبِعْ مِلَّتَ اِبْرَاهِمَ حَنِيفًا Sana vahyetti ki İbrahim'in dini, milleti en doğru din, hanif dinidir. Sen ona tabi ol. İslam odur zaten. Sen ümmetine benden taraf haber eyle, selam söyle. Cennetin toprağı çok temizdir. Cennet kadar toprağı temiz olan bir yer yok. Cennetin toprağı ne? Misk, zaferan, amber. Cennetin toprağında ne yok? Böcek yok. Kurt yok. He? Efendim, şu anda dünyada kilosu kaç bin dolar? Ne? Oo, hakiki miskin, hakiki amberin kilosunu bulsan var ya, o hakiki kokulardaki şey biliyor musun? Suud'un krallarının bütçeleri anca yetiyor. Biz bir gram bile alamazsın. Çünkü piyasada da yok ki. Mekke'de, Medine'de bütün kokucuları geziyorsunuz ya. Suyunun suyunun suyu. Udun suyunun suyu. Siz Isparta gülüne talim edin yani. Yine en hakikisi burada. Onlar hep suyunun suyu. O hakiki ne biliyor musun sen? Allah. Hakiki miskin, hakiki amberin yanında duramazsın. Başın beynin açılır yani. Misk, amber, zaferan. Zaferan bulunuyor. Çünkü zaferan koku imal edilirse sorun da şey var ya, zerdeye katılan safran, safran. Yani o çok, cennette çok var. Misk, amber, Allah Allah, zaferan. Bütün cennetin toprağı bu kokulardan. Ama dibine kadar, nereye kadar gidiyorsan, hiç altını açsan bir tane sinek böcek çıkmaz. Cennetin toprağı çok temiz. Şu dünya bir acayip bir yer ya. Bir yeri kazıyorsun, hemen bir solucan çıkıyor, bütün moralin bozuluyor yani. Niye moralin bozuluyor ki? Bozulmasın. Solucan da sana mesaj veriyor. Yakında geleceksin. Solucan da mesaj veriyor tabii ki. Senin moralin niye bozuluyor? E ben de buraya gireceğim diye bozuluyor zaten. Yoksa bana ne bahçedeki böcekten? Ama bozuluyor yani. Ya beni Adem'e, külü veşrabu meşteyt. Toprak öyle diyor. Kabir öyle diyor. Kabir nida diyor. Her gün 70 kere. Ene beytül gurbeti. Ben yalnızlık eviyim. Ene beytül vahşeti. Ben arkadaşsızlık eviyim. Sahipsizlik eviyim. Ene beytül turab. Ben toprak eviyim. Ene beytül dud. Ben yılan çılan kurtların, böceklerin eviyim. Bana geleceksin diyor. Ey Ademoğulları diyor. Külü veşrabu meşteytüm. Canınız ne çekiyorsa yiyin için afiyet olsun diyor. E nasıl olacak öyle? Ramazan'da da tutmasam yiyebilir miyim? Zıkkımlayın sabaha kadar yani. Toprak diyor ki ne yersen ye diyor. Ne demek ya ne yersen ye? Haramı var, helalı var, Ramazan'ı var. Değil mi şimdi? Toprak şuna mesaj veriyor. فَوَاللّٰهِ لَا كُلَنَّ لُحُومَكُمْ وَشُعُومَكُمْ Etlerinizi, yağlarınızı da ben yiyeceğim nasıl olsa, fazla kiloyla gelin diyor. Tamam. Onun için insan rahatsız oluyor ama cennetin toprağında yan gel, yat, yuvarlan, üstüne doldur, altına gir. Misk. Diyor ki ey evladım Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetine haber ver ki cennetin toprağı çok temizdir. Azbetül ma, cennetin suları çok tatlı. Cennetin suları nasıl bir sudur acaba? Dünyada bile ne kadar lezzetli sular tattık yani. Fakat cennetin suyuyla kıyas edilebilir mi? Edilemez. Çünkü cennetin suyu şişlik yapar mı? Yapmaz. Ter yapar mı? Yapmaz. İdrar yapar mı? Yapmaz. Cennette ter var. Ama o ter dünyadaki gibi zahmet teri değil. Dünyada şu su içiyorsun, çay içiyorsun, önemli. Acayip bunalıyorsun. Aa, terliyorsun falan. Bu sıkıntı yani. Ben şimdi bak kafamı sıkıntı yaptı yani. Terliyor. Ha, cennetteki terleme nasıl? Cennette misk kokusu çıkıyor. Hani şimdi dünyada efendim binlerce dolar verip gramını zor alacağın hakiki misk, ki dünyanın miski ceylan göbek kanından dönüşümlü. O da değil. Hakiki cennetin miski ceylan kanından olur mu cennet miski? O misk ter olarak çıkıyor. Bununla da koku ihtiyacını karşılıyorsun. Cennette kokuya mokuya masraf yok. Dünyada bütün yani ne bileyim mi? Ne kadar büyük bütçesi vardır bu kokuları, değil mi? Koku sanayinin. Fıs fıs fıs herkes. Kimyasal, mimyasal, zehirli, alkollü ne bulursalar fıs fıs fıs her tarafına sıkıyorlar. Ondan sonra asansöre biniyorlar. İşte sıkıntı yani asansöre binmek. Değil mi? Nurettin Hoca boşuna demedi. Bu asansör işi önemli bir mesele yani. Yanlış mı söyledi? He? Nurettin Hoca yanlış mı söyledi? Doğru söyledi. Doğru söyledi. Doğru söyleyene doğru diyeceğiz. Öyle mi? E tabii şimdi. Onun için ahirette efendim suları çok tatlı, Toprağı çok temiz. Her yer mis gibi, o suları Allah'ım cümlemize içmeyi nasip eylesin. Şaraplarından içmeyi nasip eylesin. Ballarından içmeyi, bal ırmağından, süt ırmağından, su ırmağından. Allah'ım kana kana içmeyi nasip eylesin. Allah'ım oraya ulaşana kadar da ne mani varsa bütün manileri ortadan kaldırsın Allah Teala. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ve enne gıraseha cennetin ve enne akıyanun. Yalnız cennetin toprağı çok güzel, suyu çok tatlı ama cennet kupkurak bir arazidir. Ne oldu şimdi bu? Biz de biliyoruz ki cennet yemyeşil. Uludağ'a çıkıyoruz, bu dağa bakıyoruz, aa cennet gibi diyoruz. Niye yani? Yeşillikten kinaye. Halbuki diyor İbrahim Aleyhisselam ki cennetin toprağında yerden başını çıkartmış bir tane yeşillik yok. Cennet kupkurak bir arazidir. Yanlış mı duyduk? Hadis sahih. Yanlış duymadın. Peki peşinden ne söylüyor? Sen ümmetine bildir ki venne gıraza cennetlerine ağaç dikmek istiyorlarsa, ağaçlandırmak istiyorlarsa, şimdi ikide bir Orman Bakanlığı bir yerleri ağaçlıyor falan. Ondan sonra bir daha geçiyorsun bir şey yok. Ne olmuş belli değil yani. Onlar yol kenarlarında yapıyorlar ediyorlar ama bakım lazım. Sulanması lazım, şu lazım, bu lazım. Hatıra ormanı, bilmem ne ormanı, polisler haftası ormanı, askeriye ormanı, güzel. E güzel ama bunların kimi tutuyor? Çoğu tutmuyor. Ben bakıyorum, işte gittiğim yol sağda solda bakıyorum. Çok bir verimli bir şey olmamış. Çünkü devamlı gideceksin, ilgileneceksin, altını eşeceksin, suyunu vereceksin falan filan. E tabii ki yolların ortalarındaki boş yerler nasıl ilgilensin? Ha, adam da yetmez. Ama cennetin ağacı bakım istemez. Bekçi istemez, sulama istemez, hiçbir emek istemez. Ama ne ister? Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Bu dört kelime Allah'ın en sevdiği kelime. Bunlardan daha çok sevdiği kelime yok. İleri geri yapsan zarar etmez buyuruyor. Yani hangisinden başlasan zarar etmez buyuruyor. Birincisi tesbih, ikincisi tahmid, üçüncüsü tevhid, dördüncüsü tekbir. Dört tane kelime. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe azim. Onu yapabilirsen ne ala. Ama o şart değil. Bakiyatü salihattan bu dört kelime geçiyor. Bu ateşe karşı koruma, cehenneme karşı kalkan. Bir gün buyurdu. Hudû cünnetekum. Kalkanlarınızı kuşanın bakalım. Sahabe-i kiram da dediler. Emmin adûbin hadar. Düşman mı geldi ya Resulallah yani? Birden gelir Uhud'a Muhud'a, o zaman böyle haberleşme yok ki. Önceden bilsinler. Düşman mı geldi? Kalkanı, kılıcı, kalkanı neye kullanacağız? Yok buyurdu. Huzû cünnetekum minennâr. Cehennem ateşi yaklaşıyor üzerinize. Ölümle beraber ya cennete ya cehenneme gideceksiniz. Ateşten sipere girin, kalkanınızı tutun. Alın. Dediler ya sonra neyle alacağız? Kalkan nereden bulacağız? Nedir bu kalkan işi? Buyurdu ki Sübhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Bu dört kelimeyi söyleyin, ateşten sipere girin. Yine bir hadis-i şerifte de buyuruyor. Allah Teala'nın en sevdiği kelime dörttür. Bu dört zikir. Bu dört zikir yapıldığı zaman insanın ağzından çıkıyor, arşa gidiyor. Efendim, Allah Teala'nın kabul makamına gidiyor. Mevla mekandan münezzeh. Ve orada arşı tavaf ediyor bu zikrin maneviyatı. Biliyorsunuz harflerden ve seslerden oluşan zikirlerimiz ahirette şekillenecektir. Suretlenecektir. Ve mesela mezara girdiğin zaman diyoruz, işte geçen gece neydi? Regaib gecesinin namazı gelecek dedik, hadis okuduk burada. Nasıl gelecek? Güleç yüzle, hoş kokuyla, bütün raiha dolacak kabrin, mezarın. Adam ne diyecek? Sen kimsin? Anam babam terk etti gitti, sen nereden geldin girdin buraya? Senden vallahi güzel yüzlüsünü, hoş kelamlısını, hoş kokulusunu görmedim diyecek. Ne diyecek regaib namazı? Ene sevabu tilkes salah. Regaib gecesinde kıldığın namazın sevabıyım. Ama ne şekilde geliyor? İnsan suretine geliyor. Nurlu, arkadaş, enis, yoldaş. Yani sen kıldığın namaz nedir? Kıyam, kıraat, rükû, sücud ve zikirlerden ibaret. E bunlar ne oluyor? Şekilleniyor. Salih ameller güzel suretlerle ahirete gelecek. Kötü ameller, Allah muhafaza, kötü surette ahirete gelecek. İçki, kumar, faiz, fuhuş, yalan, gıybet, iftira, bunlar canavar, ejderha. Gelecek efendim koca bir ejderha, koca bir canavar. Ne olacak? Seni ezecek. Seni çiğneyecek mahşerde. Seni sırtına binecek. Tabii. Ayet-i kerimeden de delili var. Men a'radan fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Taha suresinde. Kim yüz çevirirse benim Kur'an'ımdan diyor, kıyamet günü ağır veballi yüklenecek. Yani taşıyacak. Halidine fi hem ebedi taşıyacak kafir ise. Müslümansa cezasını çekene kadar. Ve sâlehum yevmel kıyameti himla. Ya işte vebalini yüklendi. Hoca sen de bunun sırtına yük taşıyacağını nereden çıkarttın? Ya ayetin devamında ne diyor? Onların kıyamet günü sırtındaki yük ne kötü oldu. Yük ne kötü oldu. Bak yük diyor. Onun için bizi güzel suretlerle istikbal edecek inşallah. Kabirde bile hemen bekleyecek. Mezara iner inmez bu gecelerin sevapları, salih amelleri gelecek inşallah. Ona hazırlık yapıyorsunuz. Ateşten hazır kalkanınızı alın buyurdu. Sonra buyuruyor ki bu zikirleri yaptığın zaman, bunlar hep sahih hadisler. Arşa çıkıyorlar. Arşta ne yapıyorlar? Mevla'nın huzuruna varıyorlar. Mevla mekandan münezzeh. Zikirler şekilleniyor. Yüzekkirne bi sahibiinne. Kendi sahiplerini. Sahibi kim? Kim okuduysa onun sahibi o. Kendi sahiplerini yani adamları demektir. Türkçesi adamlarını yani. Ya, amel edenini yani. Arştan zikrediyorlar. Allah Allah. Kimsin sen şimdi? Ahmet oğlu, Yusuf oğlu Ahmet. Sen şimdi arşta diyor ki o Sübhanallah ve Hamdülillah zikri. Ya Rabbi işte Yusuf oğlu Ahmet'e rahmet et. Onu affet. Ona mağfiret et. Onu derece ver. Arşta bunu söylüyor. Senin adını babanın adıyla. Hadis-i şerif. Bu dört zikri için söylüyor bunu. Bu dört zikri diyor kim yaparsa bunu günde 100 kereden aşağı düşmemek lazım. Yani 100 kere zaten İmam Gazali ne diyor? Sabahın sünnetiyle farzı arasında bunu 100 kereye yapmaya bak. Yoksa işrağa kadar. Olmadı gün içinde yapılabilir. 10 şöyle 10 10 10 10 falan dağıtarak da olur. 100 kere bunu yapsa var ya bir insan. Bir de Sübhanallah ve bihamdi. 100 kere Sübhanallah ve bihamdi anandan doğmuş gibi eder. 100 kere de Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber desen günlük virt yapsan samimi söylüyorum ne kadar da günahınız olsa ben kefili değilim ama gördüğüm sahih hadisler muvaciyesinde itikadım sonsuzdur. Ahirette kurtulursunuz arkadaşlar. Ama farzları yapmak şart. Ben farzları söylemeye lüzum yok herhalde. Farzları yapmadan Sübhanallah ve elhamdülillah kurtarmaz adam. Farzlar, vacipler, mecbur ameller. Onu söylemiyorum. Geri kalan nafilelerde. Bunlardan büyüğü yok. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Giderler arşın yanında sahiplerini, kendilerini okuyandan bahsederler. Orada mağfiret talep ederler. اَوَلَا يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ عِنْدَ الرَّحْمَانِ يُذْكَرُوا بِهِ. Şu son söze bak, son söze. Sizin biriniz diyor, Rahman Teala'nın huzurunda, Arşurrahman'da kendisini anan, andıran, hatırlatan, rahmetler, feyizler, bereketler celbeden çeken bir zikri bulunsun orada diye hoşunuza gitmez mi diyor. Yani şimdi sana şöyle bir imkan verilmiş. Diyor ki kardeşim ne var? Şu zikri yaparsan diyor bu zikir arşa gidecek seni orada anacak diyor. Sen ne yapıyorsun? Adam Kabe'ye gidiyor. Sen de ona mesaj atıyorsun, beni de unutma. O da diyor, he unutmuyorum. Ne yapacak ki sana unutma? Bir dua yaparsa o da yapmayı biliyorsa. Mültezeme girersen beni unutma. O adamın da duası ya kabul ya kabul değil zaten. Onun da garantisi yok. Ama çokları da unutuyor mu? Unutuyor. Ben unutmamak için ne yapıyorum? Toptan pazar yapıyorum. Ne kadar bana emanet eden varsa sayılarını sen biliyorsun ya Rabbelam. Ne diyeyim? Adamların hepsini sayamıyorum ki. Bütün Müslümanlara yapıyorum ama cemaatime özel yapıyorum. Yani cemaate gelen, sohbete gelen, bir kere bire gelen onlara hep yapıyorum ama isimleri sayamam ki. E şimdi beni unutma, sen de beni unutma. Bunlar bizde klişeleşmiş laflar haline gelmiş artık yani herkes otomatiğe bağlamış. Ama sana Allah Teala bir imkan vermiş. Sen bu zikri git, oku. Okuduğun anda arşa yükseliyor ve arş da devamlı senden bahsediyor. E sen arş-ı âlâda senden bahseden ve garantili bir zikir. Allah Teala'nın zikri bu yani. İsmi şerifleri var burada, tevhidi var burada. Onun hatırı gibi olur mu öbür adama dua ısmarlamak? O beni ansın. Nereden çıkacak? Kâbe'de. Arşa kim çıkacak? Arşa kim çıkacak da benden beni orada anacak? Ama benim zikrim arşa çıkıyor, senin zikrin arşa çıkıyor. Çok büyük bir hadis-i şerif bu. Miraç gecesinde yani verilenlerden en büyüklerinden birisi, İbrahim Aleyhisselam'ın bize bu hediyesi ve müjdesi, sen ümmetine söyle ki, cennetin toprağı çok hoştur, suyu da ballıdır, tatlıdır, ama cennet kuraktır, ağaçları buradan dikiliyor. Nedir ağacı? Cennette ağaç dikmek isteyene Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Bu dördünü okudun bir ağaç. Şimdi okuduk ya, bir ağaç. Müslüman olduğumuza göre yani cennete kazanırız inşallah. Şimdi ağacın cennete giderse sen cehenneme gider misin? He? Kardeşim, bir yere adımını atmak için oradan bir tapu, bir şey alman lazım. Öyle mi? Şimdi adamlar bile zilyetten, milyetten ağa çekiyor, mağa çekiyor. 20 sene ektim diyor, ondan sonra bura benim demiyor mu? Aydan arsa almışlar. Allah Allah! La havle ve la kuvvete illa billah. Çok akıllılarmış. Kendileri ayda mı gömüleceklermiş? Aydan arsa almış, kendisi Kozlu mezarlığında. Ne yapacaksın aydaki arsayla? Kim gidecek? Neyse, insanlar böyle acayip şey. Ben diyorum ki, sana şu zikri yap, arşa çıkacak, seni anacak diyorum. Sen bu kadar kolay iş yapmıyorsun, $1,000,000 oraya veriyorsun. Ondan sonra da akıllıyım diye geçiniyorsun. Ben de bir şey dediğim zaman teknolojiye karşı oluyorum. Ben teknolojiye karşı değilim ki. Ama akıllı olacaksın da. Cennetten arsa almaya şu anda hakkım var. Şu zikri yaparak arşta anılmaya hakkım var. Cennette ağacın olma hakkın var. Şimdi sen bunu günde 100 kere okudun, 100 ağaç. Her gün okudun, cennette ne kadar yer eder? Cennetin bir ağacı ne kadar? Kur'an-ı Kerim söylüyor ki, وَظِلِّمْ مَمْدُودُ Uzun uzadıya gölgeler. Bir ağaçta var. O uzun demek Allah'ın uzun dediği ne kadar olur? Emminin kazanıyla 3-5 bakraç olmaz herhalde. Yani, değil mi? Bayburtlu demiş ya yani, denizi. Görmüş ya, dağdan aşınca Bayburt'tan aşağı şeye gider. Karadeniz, Ofa, Çaykara'ya iner. Oradan neyse denizi görmüş. Ondan sonra gelmiş, köyde anlatıyor. Bütün millet demişler, Allah Allah deniz mi görürsen demiş. Deniz çok acayip bir şey ya. Ya demişler nasıl demiş, emmimin bakracıyla 3-5 bakrac eder. Kaç bakrac eder? Ne desin adam? Denizi mi ölçecek yani şimdi? Doğru demiş. Yani genel manasıyla 3 değil 30 olsun. Ya deniz için söylüyor. Ha, şimdi Allah Teala uzun dediği zaman sizin metrelerle mi birkaç metre uzun olacak yani? Emminizin mezurosuyla mı ölçeceksiniz? Mevla uzun dediği zaman Bukhari hadisinde ne diyor? İnne fil cennet leşecaraten, cennette öyle bir ağaç var. Yasîru râkib fî zillâ mi'te'am, atlı koşan onun gölgesinde 100 sene atla koşacak. Bu sahih Bukhari hadisi. 100 sene en hızlı giden at hiç nefes almadan durmadan gitse tüm melaktava baksa ki gölgeyi geçmiş mi, gölge bitmiş mi, o bir ağacın gölgesinin mesafesinden daha çıkamayacak. Bu hadis. İnanıyorsan buyur. Böyle ağaçlar var. Ramazan'da yapılan secdeler hakkında bir hadis-i şerif var. Tergib-i Terip'te geçer. Ramazan-ı Şerif'te yapmışım. Orada diyor her secdesine mukabil sevaplar sayıyor sayıyor. وَاِنَّ لَوْ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ شَجَرَةً يَسِيرُ رَاكُ فِي ظِلَّ خَمْسَ مِيَةِ عَمْسُ مَلَا اَقْطَعُهَا. Ramazanın gecesinde veya gündüzünde, işte teravih kılanın artısına bak şimdi. Teravih kılan 40 secde yapıyor. Haricen yani, başka günlerde yok o namaz. 40 tane ağaç. Her secdeye bir ağaç var. Atlı giden gölgesinde 500 sene gidese gölgeyi bitiremiyor. 500 sene atla koşturuyorsun. E şimdi cennet böyle bir yer ya. Sen Müslümansan inanıyorsun, inanmıyorsan yapma. Peki cennetin ağaçları neyle dikiliyor? Bu zikirle dikiliyor. Şimdi bir kere okudum bir ağaç. Yüzlerce ağacım var, binlerce ağacım var. E şimdi Allah Teala der mi ki, sen de amma okuyorsun ya, cennette yer kalmadı, der mi? He? Ya bir adam sıralı, 1000 sene ömrü olsa, Nuh Aleyhisselam kadar, devamlı Sübhanallah, Elhamdülillah okusa, bu adamın her okumasına bir ağaç Allah yaratmaktan aciz midir? Hayır. E bu adam cennette ne kadar olur? Cennetin kralı. En fazla kimin ağacı var? En çok arsası kimin? En geniş arazisi kimin? Dünyada da bunlar konuşulmuyor mu yani? Adam 10 dönüm, 20 dönümle hava atıyor, öbürü bir geliyor, ya 200 dönüm var benim de, ne yapacağımı şaşırdım falan. Öbürü bir geliyor, ne 200 dönüm neymiş ya? 2000 dönümüm var falan falan. Böyle tarla ağları var. Öbürü konuşurken, orada hava atarken, öbürünü duyunca sırrını saklıyor. Kafayı eğiyor falan, rezil olmayalım diye. Ne yapacağı? Kimi tarlada, arsada kafayı kapatıyor, kimi ibadette kafayı kapatıyor. Şeyin, rahmetli Halit dedenin dediği gibi yani. Bu Burhan Efendi de, o da vefat. Allah hepsine rahmet etsin. O benimle sohbetlere gelirdi, İzgi. Ya diyor, bir gece geç ki döndüm seninle sohbetten diyor. Gidim İsmaila'da yattım diyor. Ama Halit dede diyor gece. Ben de diyor, teheccüde beni kaldırdılar, kalktım iki rekat kıldım, bir daha yattım diyor. O da kılıyor orada diyor falan. Adamın birine de soruyor diyor. O da bir şafir gelmiş. O da yaşlı efendi, babadan kalmaydı rahmetli. Demiş ki, kaç rekat teheccüd kıldın ya? Bir de diyor, konu bana gelecek diye de korkuyorum şimdi diyor. Bu ne, iki rekat mı kıldı yattı diyecekler. Demiş, kaç rekat kılıyorsun? Demiş, 12 rekat. 12 rekat da teheccüd mü olur ya demiş falan. En fazla 12 biliyorum demiş. Ulan 50'den aşağı teheccüd olur mu demiş. Allah Allah. Ben diyor, hepten diyor, battaniyeyi tamamen çektim diyor. Yani ben diyor, 2'yi zor kıldım diyor ya. E şimdi onun için öbürü diyor ki, 20 dönüm var, öbürü 200 dönüm, o hemen kafayı saklıyor yani. Bu da burada diyor, 12 rekat mı olur lan, 50 rekat diyor, o da kafayı örtüyor yani. Utanıyorsun yani. Çünkü bir daha zengin geliyor, seni bastırıyor. Şimdi dünyada istediğimiz kadar zengin olamadık maalesef. Ben dünyanın en zengini olmak isterim şahsen. Neler yapacağımı ben bilirim. He? E dünyanın en zengin adamı olsam parayı harcayacak yer var mı? Var, birkaç günde durmaz yani. Parayı harcayacak çok yer var. Ya bu millet zaten paraya bakıyor. Hepsini Müslüman edersin birkaç yüz dolara zaten. Adam başına bağlarız. Değil mi? İşrak, kuşluk, camiler adam almaz ya. Adam başı 100 dolar, 200 dolar. E ben yani para biter, merak etmesin. 7 milyar insan var, bunları gavurun da Müslüman edersin. Merak etme. İşleri güçleri para. Ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu ki, iki yağlı kemik versek hepiniz yatsı namazının cemaatine gelirsiniz. Bir kilo ete tav olursunuz. Hadis-i şerif Bukhari'de geçiyor. Sizin biriniz diyor, iki kemik efendim verileceğini bilse yatsının cemaatine gelir. Hele şimdi yatsı geçe gidiyor. Geçe gittikçe işte 10-10.30-11'e doğru falan millet çok. Yatsıda cemaat çok azalır şimdi. Çünkü adam gidiyor evine, yorgun, işten gelmiş. Bir de yemeği yemiş. Oh! Nasıl camiye çıkacak şimdi bir daha? Evde kılsa şükret başına koy. Ne yapacağız? Onun için zenginliğin faydası var. Ama elimizden gelmiyor. Ben şimdi zengin olmak için çatlasam olabilir miyim? Olamam. Rızkım yazılmış. Senin de rızkın yazılmış, onun da rızkı yazılmış. Ben bu kadar çalışıyorum abi, ayı zor getiriyorum. Adam oradan yatıyor, parayı saymayı beceremiyor. O kadar parası var. Yattığı yerden. Zaten acayip bir şey yani. Kimisi padişahın çocuğu olarak doğuyor. Biliyorsunuz, otomatikman yani. He? Kanuni ne yapmış da padişah olmuş yani? He? Bir babası mübarek zifaf yapmış, o kadar yani. Babasının ameliyle Allah rahmet etsin, kabirleri nur olsun. Onlar da hakikaten hizmet etmişler. Cihangirlik yapmışlar. Şehit olmayı becermişler. Büyük insanlar. Ama şunu diyorum, ben şimdi padişah çocuğu olmasam padişah olamazsın. Öyle mi? Ondan sonra efendim zengin babadan anadan miras bir şey kalmazsa nerede zengin olacaksın? Oldun, korumak zor. Ama ahiret zengini olabiliriz arkadaşlar. Ahiret zengini hepiniz olabilirsiniz. Çalıştığınız müessesenin patronu da efendim kralı da ağası da paşası da dünyanın bütün zenginleri yarın ahirette sizden sevap dilenmeye gelebilir. Yahut da adam o da cennete gitti, zengin. Zenginler geç gider. Geç gider diyor hadis-i şerif. 500 sene sonra girer diyor. O da zekatını veren zengin. Sabreden fakir, şükreden zenginden yarım gün evvel girer. Yarım günde ne eder diyor? 500 sene eder Allah indinde diyor. Hadis-i şerif sahih. 500 sene geç girmek ne demek? Bayağı bir mesele yani. Çok zor, beklemek çok zor. Bir de cennete gireceksin diye heveslendin şimdi. 500 sene rotar. Rotarda denmez buna yani. Vaktin o zaman geliyor. Vaktin o zaman geliyor. Bu da şükredenler için. Onun için dünya zenginliği çok da istenilecek bir şey değil. Param çok olursa İslam'a harcarım numaralarını da çok duydum. Böyle zengin olduktan sonra da bir caminin sohbetin yolunu unutanları çok gördüm yani. O bakımdan dua ister, hocam zengin olayım, şöyle olayım, böyle olayım, bir de baktım olmuş. Nereden anlıyorum? Gelmediğinden anlıyorum yani. Baktın ki selamı sabaha kesti, adam fırlamış diyorum yani yukarı doğru gitmiş. Dünyalıkta. Ama ahiret zengini olabiliriz arkadaşlar. Bak bir Sübhanallah ve Elhamdülillah diyorsun, şu tesbih namazında 300 tane ağaç dikilecek. Geçmiş günahın af olur, gelecek günahın af olur, küçükleri de af olur, büyükleri de af olur. Hiçbir ibadete bu vaat edilmemiş. 5 vakit namazda bile büyükler affedilmiyor. Özel tevbe lazım büyüklerin affı için. 5 vakit namaz otomatik büyükleri affettirmiyor. Küçükleri affettirebiliyor. Çünkü hadiste diyor, As-salavatul khams, kefaratul ma beynehum, izeştünün betil kebair. Ömre ömre arasını, haç haç arasını, 5 vakit namaz günlük sildirirler. Büyüklerden sakınmak şartı getiriyor hadis-i şerif. Ama tesbih namazına gelince ne buyuruyor? Sagîrehu ve kebîrehu, hadîzehu ve kadîmehu, sirrehu ve alâniyetehu, hatâhu ve amdehu. Amcacığım diyor, sana bir hediye vereyim diyor. Ne yapıyor? Günahlarını, küçüklerini de, büyüklerini de, öncekilerini de, sonrakilerini de, gizlilerini de, aşikarelerini de, kasıtlılarını da, hatalılarını da tertemiz edecek. Peygamber'e inandıysa bu hadiste de inanacaksın. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Şimdi burada esas mesele nereden geliyor? Sübhanallah ve elhamdülillah zikrinden geliyor mesele. Yoksa başka namazda da Fatiha okuyorsun yani. Bu namazın özelliği nereden geliyor? Tesbih, tevhid, tahmid, tekbir. Bu 4 zikir Allah'ın en sevdiği zikir. Onun için cennetin ağaçları budur. Burada ağzından saut ve harf şeklinde çıkıyor. Cennette o anda bir ağaç dikiliyor. Gölgesi 100 sene kesilmez. O kadar büyük ağaç oluyor. İnşallah yani ağaçları cennette olanı da cehenneme göndermezler. Cennette mutlaka bir karış yerimiz olsun. Mevzu'u şibrim minel cenneti. Hayrun minel dünya ve aleyha. Şu dünyanın bütün kıtalarıyla, karalarıyla, sularıyla, denizleriyle. Hepsi üzerindeki bütün mallarla müklerle. Üstünde ne varsa hepsi. Ya bir metre arsa için birbirini öldürüyor. Değer mi ya? Bir metre. Halbuki bütün dünya senin olmaktansa cennetten bir karış yerin olsun diyor. Halbuki cennette en azından 10 dünya kadar var. Bir karışlık diye böyle küçük bir pozisyon yok. Ama niye bir karış diyor? Yani anlatmak için şöyle. Çünkü cennette bir karış yerin olması ne demek? Cehennemden kurtulman demek. Çünkü cennette bir karış yerin yoksa çadırda yatacak halin yok. Ya cennet ya cehennem diyor. Dolayısıyla cehenneme gideceksin. Yanmak gibi bir tehlikeden seni koruyacak bir karış yer için ne yapmaya değmez? Kurban olduğum sana diyor ki bir kere bu zikri yap diyor. 100 senelik mesafede sana arsa vereyim. Çünkü o ağacın gölgesi hep senin oluyor da. Ağaç seninse gölgesi sen. Bu şimdi İbrahim Aleyhisselam Miraç gecesi verdi bu zikri. Ve bize haber verdi ve ağaçlarını diksinler. Fekfiru min girasiha. Cenneti ağaçlandırmayı çok yapsınlar. Onun için bu gece inşallah çok ağaçlar bize de dikilir. Rabbim fazl-ı keremiyle ihsan eder, nasip eder kurban oldu. Bu mübarek gecede Mescid-i Haram'dan alındı sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmühani validemizin evinden. Burak'a bindirildi. Efendim mübarek göğsü kalbi ameliyat edildi. Ameliyat izleri Cibril'in dokunduğu yerler sonradan da belirirdi. Ondan sonra zemzemle kalbi yıkandı, oradan alındı, efendim, Tur-i Sina'yı ziyaret ettirildi. Kendi bedeniyle, bedeniyle, rüya değil, bedeniyle. Tur-i Sina'dan geldi, efendim, Beyt-i Lahm'a, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerde iki rekat kıldı, Tur-i Sina'da iki rekat kıldı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifine geldi. Mescid-i Aksa'ya yakın bir mesafede. Kudüs'e gidenler oraya gidiyorlar ziyarete. Orada Musa Aleyhisselam'la selamlaştı, görüştü. Musa Aleyhisselam namaz kılıyordu. Musa Aleyhisselam Mevla'ya naz ediyordu. Ya Rabbi, bunu benden sonra gönderdin bir genç. Fakat benden üstün faziletler ona ihsan ettin. Bana vermedin bu makamları. Bana göstermedin cemalini. Ben Tur Dağı'nda senden talep ettim. Sen tecellin, dağlar yandı gitti. Ben seni göremedim ya Rabbi. Buna ne kadar ikram ettin bu sevgili kuluna diye naz etti. Ondan sonra Mescid-i Aksa'da 224 bin peygamber dirildi. Aynı dünyadaki bedenleriyle saf tuttular. Ve cemaat oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara iki rekat nafile namaz kıldırdı bu mübarek gecede. Bu cemaatle namazın bu şeyi de var. Efendimiz nafileyi cemaatle kıldırdı bu gece peygamberlere. Biz de nafilede cemaat yapacağız. İnşallahurrahman. Ondan sonra efendim Miraç merdiven dayandı. Mescid-i Aksa'daki o altın kubbenin altındaki sahraya, kayaya. Görenler ondan güzelini görmemiş. O Miraç merdivendir ruhların basamağı. Ama zümrütten, yakuttan her tarafı bezenmiş. Bize de ölürken o merdiveni Müslümanlara dikiyorlar. Ruhumuz çıkarken Allah Teala bize de o miracı, o merdiveni imanla görmeyi nasip eylesin. Zaten ruh çıkarken o merdivene çıkıyor. Yani ruh ne yapmıyor? Boşluğa atlamıyor. Ruhunu alırlarken merdivenin basamağına koyuyorlar. Müslümanın ruhuysa mirac ediyor, göklere doğru çıkarılıyor. Allah cümlemize miraçlar nasip eylesin. Şimdi onun için ölenin gözü de yukarıya doğru kayık gidiyor. Ölenler niye öyle yukarı, gözü yukarı kayık gidiyor? Sanki diyorlar ki ona bir şey mi gösterdiler de gözü yukarı bakarken gitti? Bir şey gösterdiler tabii. Ölenlere ne gösteriliyor? O merdiven gösteriliyor. Çünkü ruh o merdivene çıksın diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Mescid-i Aksa'dan bindiği merdiven. O merdiven görülecek. Hatta kafirlerin ruhlarına bile gösteriliyor. Çünkü neden? Onlar birinci kata kadar çıkarılıyor. Ondan sonra oradan tepe taslak aşağı atılmak için. Onlara çok kötü azap oluyor. Hiç çıkmasalar daha iyiydi. Çünkü onların çıkartılmaları, atılmalarının yüksek olması için, daha beter azap olması için oluyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ondan sonra birinci kat semada Adem Aleyhisselam'la görüştü. Bunlar hep uzun uzun anlattım eski derslerde. İkinci kat semada işte İsa Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam'la görüştü. İsa Aleyhisselam'a ne zaman ineceksin sordu. Deccal'ı nasıl geberteceksin sordu. İsa Aleyhisselam hepsini anlattı hadis-i şeriflerde. Her semada görüştü peygamberlerle, meleklerle selamlaştı. Ondan sonra efendim üçüncü kat semada kimi gördü? Yusuf Aleyhisselam. Dördüncü kat İdris Aleyhisselam. Beşinci kat Harun Aleyhisselam. Altıncı kat Musa Aleyhisselam. Yedinci kat İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. Oradan işte efendim Sidretül Münteha'ya vardı. Orada neler gördü? Fevha ila abdima evha. Kuluna neler vahyetti? O gece vahyettiklerini vahyetti. El-Mekaletü Seniyye'den okuyoruz işte. Belki haftaya bitiririz. Efendim bitiremedik işte. Bu gece de başlayacaktım ona biraz. Miraç'ta 70 bin kelam Habibi ile sallallahu aleyhi ve sellem sözleşti. Bir ilim verdi peygamberliğe dair sır ilmidir. Hiç kimsenin aklı almaz. Ebu Bekri Sıddık'a bile anlatmayacaksın dedi. Onun hafsalesi bile almaz dedi. Bir ilim şeriat ilmi verdi. Bunu avam kavas sıradan bütün insanlığa tebliğ edeceksin. Bir ilim verdi efendim tarikat ilmidir, tasavvuftur. Bunu da ehlini görürsen anlatırsın. Ehlini görmezsen anlatmazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tasavvuf ilmini de sahabeden hepsine vermedi. Sahabeden hepsine vermedi. Onun için bu tasavvuf işinin biraz mahfiyeti, biraz gizliliği, biraz sırlılığı lazım. Şimdi böyle yani trenden gelen geçene bile bilet keser gibi hadi bizim tarikata gel sana da ders verelim falan bunlar uygun şeyler değil. Bu iş kalp meselesi, efendim meşrep meselesi, o onun kalbine atılacak, o kendi arayacak, bulacak, ilham gelecek, rüyasında görecek falan filan. Ama şimdi herkes başladı. Mürit toplama, bu mürit toplamak artık şeye döndü. Yani kendine itibar sağlamak veyahut da işte efendim menfaat sağlamak gibi tipler çoğaldı. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Gerçek Allah dostları, ben veliyim der mi ya? Ben meşayihim der mi ya? Elimi öpen cennete giriyor der mi ya? Ama piyasa bunlarla da doldu. Onun için hakkı bulmak biraz zor oldu. Yani internetten şeyh mek aramayın. Tavsiye etmiyorum. İnternetten falan aramayın yani. Anladın mı? Yani bu işler internette, Google'da falan bulunacak şeyler değildir. Mürşit lazımdır. Dua dersiniz. Hacı Cevdet Efendi vardı, Hacı Dede derdik. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Ben hapisteyken vefat etti de. O mübarek zat çok şey. Medineli Hacı Osman Efendi Hazretleri'nin evinde yatırırmış şeyde. Üsküdar'da dururdu şey efendim. Çiçekçi'de, semtinde. Hacı Osman Efendi demiş, bana ders ver efendim. Bu kadar da geliyorsun, gidiyorsun falan. Evladım demiş, sen Kulyayül Kafirun okumaya devam et, mürşidini bulursun. Ben de dedi böyle, sanki tarikat dersin varmış gibi, devamlı Kafirun okuyorum. Evladım. Oradan işte Mahmud Efendi Hazretleri'ni buldum dedi. Alaaddin Efendi zamanında da şeydim ama gizliymiş dedi, götürmediler beni. Onlara da çok kızıyordu. Kendileri gitmişler dedi birkaç arkadaşım, Alaaddin Efendi'ye beni götürmemişler. Yahu demişler, bizi zor alıyorlar. Herkes gizli yani, seni de başımıza şey getirip de bizi de bu sefer almazlar diye, onu getirmemişler. Neyse, Efendi Hazretleri dedi, Mahmud'umun elinden tutan benim elimden tutmuştur burada Alaaddin Efendi Hazretleri. Bu iş elden ele gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar eklenir. Ama gönül meselesidir. Bilet gibi kesilme bir iş olmaz. Bundan dolayı üç ilimle Mevla onu ihya etti. Amener Resulü orada ona vahyetti, Cibril vasıtası olmadan. Vadduha'nın bir kısmını orada vahyetti. Hüvellezî yusallî aleyküm ayetini Cibril vasıtası olmadan orada vahyetti. Beş vakit namazı orada vahyetti. Beş vakit namaz da bu mübarek gecenin sabahında. Öyle mi? Ya hala İslamoğlu ne diyor? Namazı Yahudilerden öğrendi diyor. Aa, alenen söylüyor. Peygamber diyor, namazı diyor, Yahudilerden öğrendi diyor ya. Namazı diyor, böyle ayette falan gelmedi diyor. Daha önce de biliyordu. Kimden biliyordu diyor? Yahudilerden öğrendi. Ya Mekke'de Yahudi yok ki. Miraç Mekke'de oldu. Mekke'de Yahudi yok, Medine'de var Yahudi. Mekke'de Medine, efendim sana sen Medine'ye bile gitmemiş 7 yaşından beri. Nereden öğrenecek Yahudi görmemiş ya? Ya böyle böyle safsatalar yapanlar, bunlar akademisyen oluyor işte, ne hikmetse ya. Bunlar yazar oluyor, çizer oluyor falan. Namazı orada vahyetti. Ondan sonra mesela geçen bir hoca ben söylemiş, Orhan Çeker hoca mı var bir? Ehli sünnet bir alim. Orhan Çeker mi adı? He, güzel adam. Konya'dan ha, ehli sünnet adam, güzel adam ha. Efendim ilahiyatçıların da hepsi bozuk değil yani. Güzel ehli sünnet alimler, hocalarımız var. Orhan Çeker hoca söylemiş onu. Mesela diyor, abdest ayeti nerede inmiş? Yani bunlara kendi dillerinden konuşacağız bu ilahiyatçılar. Abdest ayeti nerede indi diyor? Medine'de. E sen diyorsun ki Kur'an'dan başka bir şey yok. Hadis de vahiy değil. E bunlar Medine'deki bu ayet inene kadar Miraç Mekke'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu olalı iki rekat iki rekat zaten hep kılıyordu. Sahabeye de öyle öğretmişti. Miraç oldu nübüvvetin diyelim 10. senesi, 11. senesi. Hicretten 2 sene evvel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep namaz kılmıyor muydu? Kılıyordu. Peki Miraç'tan sonra da bu namaz kaça çıktı? 5 olarak farz edildi. Peki abdest ayeti nerede geldi? Daha kaç sene sonra Medine'de. E peki dedi bu kadar zaman bu peygamber sahabe abdestsiz mi kıldı? Aha, ne güzel bir delil. Demek ki Kur'an'dan başka kaynak varmış. O da hadisi şerifler. E, abdesti de Mevla öğretti. Hani ayet sonra gelebilir. Ama öncesinde de vahiy devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir rivayet, peygamberlik hangi gün geldi? Recep'in 27'si geldi. Yani yarın. Kuvvetli rivayetlerde geçiyor ki Recep'in 27'sinde ilk peygamber olarak gönderdi. Cibril'in ilk geldiği gün Recep'in 27'si diyor. Onun için yarının çok önemi var. Orucunun çok önemi var. Ve fî bu'ize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kitaplarda var. İbnül Cevzi'nin Ettep sırasında bile kaynak ekledim yeni. Kitaptaki kaynaklara ilaveten. Şimdi, mesela Musa aleyhisselama kaç kere inmiş Cebrail aleyhisselam? Musa aleyhisselama kaç kere inmiş? 500 milyarlık soru. Büyük soru yani. Ama tabii reji de bilmez. Kimse bilmediği için 400 kere inmiş. Diğer peygamberlere de sayıyor. 400 kere inmiş koca Musa aleyhisselama. 400 kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç kere inmiş? Hadi bakalım. Param yok, bir şeyim yok ama yani büyük bir para ödül verilecek mi soru? Kaynak? Kaynak benim kitabımı verirsen kabul ederim. Tabii benim kitapları okumuyorsunuz ki kardeşim. Kampanya kumpanya alıyorsunuz koyuyorsunuz rafa. İbn-i Hicazi El-Feşni Hazretleri Tuhfetül İhvan'da. Yeni kaynaklarda da gördüm. 24 bin kere nazil olmuştur. Koca Musa Aleyhisselam'a 400 kere gelmiş, bizim peygamberimize 24 bin kere gelmiş. Bu ne diye gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'den başka çok vahiy olduğunu gösteriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde zaten bir gelme, bir sure, iki sure, birçok ayetler 10 sayfa, 20 sayfa bir kere de geliyor. Bu 24 bin kere geldiğinde neler getirdi? Hadisleri de aynı ayetler gibi Cibril aleyhisselam getirdi. Biz buna böyle iman etmişiz. Amenna sattık. Şimdi bir namaz anlatayım dedim, 40 daldan girdik. 12 rekat kılınıyor, her rekatta bir Fatiha, bir sure okunuyor, 2 rekatta selam veriliyor, sonra 100 kere ne okunuyor? Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber okunuyor. Ondan sonra, hocam bu tesbih namazındakini buna sayabilir miyiz diye uyanıklık etmeyin. Tesbih namazı ben söylüyorum zaten. Siz de benimle söylüyorsunuz ama Sübhanallahileri siz de benimle söyleyeceksiniz. Sayıyı beraber onları sesli söyleyebiliriz. 100 kere estağfurullah, 100 kere salavat-ı şerife. 100 subhanallah velhamdülillahi, 100 istiğfar, 100 salavat-ı şerifeden sonra. Dünya ve ahiretten ne muradı varsa isteyecek Allah Teala'dan. Bir de sabaha oruca niyet edecek. Yarın sabah neye niyet edecek? Oruca niyet. Hasta değilse, hastaysa oruç tutmasa da olur. Oruca niyet ederse, yaptığı dua ne olursa olsun, ancak günah istemeyecek. Günah bir şey isterse kabul olmaz, kabul olunmaması da faydasına olur. Faydasına olur. Kabul olsa daha kötü. Günah bir şey istemedikçe, yani gidip, ya Rabbi işte bu komşunun öküzünü öldür. Böyle dua mı olur kardeşim, ne kıskanç adamsın ya. Komşunun bir öküzü ölse, benim iki öküzüm ölsün, yeter ki komşunun bir öküzü ölsün. Böyle haset insanlar var. Onun için, günah istemeyecek. Bir adamın evli karısını, ya Rabbi bu adam boşasın da ben alayım. Manyak mısın nesin? Ne biçim dua ya? Var böyle sapık sapık insanlar var. Dua yapıyorlar ya. Zina da yapmak istemiyorum diyor. Şimdi harama da girmeyelim. Ne yapalım o zaman? Dua yapalım, herif boşasın. Sapık mısın nesin sen? Adamın huzurunu bozacaksın. Allah bu duaları kabul etmez. Yani etmemesi senin karınadır. Senin karınadır. Onun için günah bir şey istemediği sürece bu 12 rekatı kılan mutlaka dilekleri bütün duaları ama hacet namazı gibi bir dua değil. 100 tane isteğim var. İste Allah daha fazla verir. Fevallahi la emellullahi hatta temellü. Siz Sübhanallah demekten, siz tesbih namazı kılmaktan, siz hatim yapmaktan, siz oruç tutmaktan, siz dua yapmaktan bıkmadıkça Allah sevap vermekten usanmaz. Allah usanır mı ya? Yorulur mu ya? İste isteyebildiğin kadar. Böyle bir hacet kapısı bir daha var mı ya? Hangi saatte çalsan açık. Hangi saat? Bak devlet daireleri, bu kadar insanların her birinin saati vakti var. Saatinde gitmese hiçbir dilekçeni yapmaz. Saatinde gitsen bile o salla da gitsin. Uğraşırsın kaç ay kaç sene. Bir işlemini gördürmek için. Kurban olduğum direkt kabul ediyor duayı. Duyuyor, direkt kabul ediyor. Ve senin istediğin vermeye de kadir. Böyle bir Allah'ımız var. Ümidi kesmeyelim inşallah. Rabbimizden tevbe edelim. Nasuh tevbesiyle istiğfar edelim. Bak şimdi tesbih namazına duracağız. Nasıl olsa geçmişi silinecek. Tamam silinecek. Ama öncesinde mutlaka pişmanlıkla beraber bir daha yapmamak niyetiyle kuluz, günahsız duramamış olabiliriz. Duramaya da biliriz. Ama biz pişmanız ve bir daha yapmama kararındayız. Bu niyetle istiğfarlarımızı yaparak inşallah rahman bu namaz var. Bir namaz var. 2 rekat 20 ihlasla onu ben kıldıracağım. Sonra tesbih namazından sonra kılalım onu da. Tesbih namazında bir sıfırlanalım. Temizken de onu kılarız inşallah. Böylece muratlarımıza nail oluruz. Yarın 27. günün namazı var. Yarınki günün namazı da çok önemli bir namazdır. Onun da dergide sayfa 86'da 14 Nisan Cumartesi gününün namazı Hasan-ı Basri Hazretleri'nin İbn Abbas'tan yaptığı rivayet. Yarın sabahleyin itikafa girermiş İbn Abbas Efendimiz. Öğlene kadar camide kerahat vakti işte yarım saat kalana kadar nafile namaza devam edermiş. Ve bu ustaki rivayet Abdülkadir Geylani Hazretleri zikrediyor. Bu namazın da tarifleri 86. sayfada zikrediyor. Rabbim tebareke ve teala amele muvaffak eyleye. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenne. ve na'udzu bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cennet. Na'udzu bike min sehatike ven nar. Allahümme inna neselüke'l cennet ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve na'udzu bike minen nar. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min hayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve na'udzu bike min şerri mestaâzeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleykel belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna neselüke minel hayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Na'udzu bike minel şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kaddâ fec'ale akıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşedâ. Allahümme rabbena etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya arhamer rahimin, ya arhamer rahimin, ya arhamer rahimin. Allahümme inna neselüke bi müşahedeti esraril muhibbin. وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلوبنا الحزينة وتجيب دعواتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وأن تصدق علينا بطول العمر وصحة البدن وسلامة الصدر وحسن العافية وسعة الرزق والأمن والفراغ والنجاة عن أيدي الظلمة والوجاهة من الناس والفهم في العلوم والمعارف والقرآن وبقاء الإيمان وحلاوة الإيمان والعافية الشاملة لجميع أحوالنا واتباع نبيك محمد عليه الصلاة والسلام والثبات على دينه إلى يوم القيام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إنا نسألك خيرة فيها عافية ونسألك عافية فيها خيرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا رب bugüne kadar yapmış olduğumuz, bilerek bilmeyerek, kasten, hatan, sehven, amden, günah-ı sagair ve günah-ı kebair cinsinden seni kızdıracak, gazap ettirecek her ne isyan ettiysek biz onların cümlesinden nadim olduk, peşiman olduk. Ya Rabbi biz onların hiçbirinden razı olmadık. Yaparken de razı olmadık. Yaptıktan sonra da çok pişman olduk. Bir daha bize nasip etme ya Rabbi. Sen o bütün günahlarımızdan dolayı senden mağfiret talep ediyoruz. Tevbe ya Rabbi cemii hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu. El-hayyel-kayyûm ve etûbü ileyh. Cemii hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-kerîm el-rahîm ellezî lâ ilâhe illâhu. El-hayyel-kayyûm ve etûbü ileyh. Cemii hatalarımızdan tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el azim ellezî lâ ilâhe illâhu. El hayyel kayyûm ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li nefsihi. Lâ yemliku li nefsihi zarran ve lâ nef'an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ. Allahümme ya Rabbena ve ya Rabbel âlemîn ve ya khayran nâsırîn ve ya khayran Fatihin. Allah'ım ehsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min huzid dünya ve azabil ahirah. Gecemizi mübarek eyle. Buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Kurban olduğun boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Sevdiklerimize bu dualara ilhak eyle. Zürriyetimizden, torunlarımızdan, kıyamete kadar gelecek nesillerimizden ve yakınlarımızdan bir zerre cehenneme nasip eyleme. Hepimizi azad eyle ya Rabbi. Beraatlerimizi ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi bizim dualarımıza şu saatte amin diyenlerden ne darı, ne sıkıntısı, ne hastalığı, ne illeti, ne zilleti, ne horluğu, ne hakareti, geçim darlığı, aile huzursuzluğu, sihirlerden, cinlerden, büyülerden, depresyonlardan vesaire maddi ve manevi bunalımlardan, buhranlardan mutazarrır olup da şu saatte dualarımıza amin diyen her bir ellerimizi feraha çıkar ya Rabbi. Amin. Sıkıntılarımızı ferahe tebdil eyle ya Rabbi. Kur'an'ın hürmetine ya Rabbi. Miracı hürmetine Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek gecede ya Rabbi ziyaret ettiği Sidretül Münteha hürmetine, Cennetül Mevva hürmetine, Allah'ım semavatta iltika ettiği Melaike-i Kiram hürmetine, ya Rabbi Mescid-i Aksa'da imam olduğu Enbiya-i İzam hürmetine, ya Rabbi şu mübarek gecede sana yaptığı, gerçekleştirdiği ziyaret-i uzma hürmetine, senin bu gecede gösterdiğin ayat-ı kübra hürmetine ve ya Rabbi senin cemalini gören o mübarek gözleri hürmetine cümle sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Dünya ahiret korktuklarımızdan emin eyle. İç savaştan, dış savaştan vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Dinimize, dünyamıza sahip çıkacak hayırlı sahipleri ihsan eyle. Hayırlı sahipleri irsal eyle. Allah'ın başı boş bırakma, sahipsiz bırakma. Bu ümmeti sahipsiz bırakma ya Rabbel Alem. Ve ya gayran nasirin. Ahireti dünyaya tercih eden, tam ehli sünnet üzere olan hayırlı sahipleri ihsan eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi derdimizi dinimiz eyle. Dertlerimizi tek derde indir, o da senin rızanı tahsil etmek eyle. Allah'ım diğer dert vadilerinden bizi topla, senin derdine düşür ya Rabbi. Ve böylece bizi halas eyle. Sana gelmeden, ruhumuzu kabzetmeden cümlemize imanı kamil tahsil etmeyi nasip eyle. Salih ameller nasip eyle. Kul haklarından ödeşmek nasip eyle. Senin haklarını bir hakkın ifaya muvaffak eyle. Ya Rabbi senin huzuruna tertemiz çıkmak nasip eyle. Dünyada temizle, ahirette bırakma temizlemeyi ya Rabbel Alemin. Ve ya gayran nasıl, daha nice hayırlı Miraç gecelerine çoluk çocuğumuzla kavuşmak, sevdiklerimizle buluşmak nasip eyle. Bizden evvel ölmüşlerimize gark ayı gark rahmetler eyle, kabirler nur eyle. Azapları olan varsa sevdiklerimizden, tanıdıklarımızdan, Adem babamıza, abba anamıza kadar bizi doğuranlardan, müminini müminattan, azabı olanlar varsa şu saatte, şu torunlarının, çocuklarının, onlardan gelen parçaların duaları hürmetine kurban olduğum affeyle, mağfiret eyle. Kabirde de olsa Ademoğlu'nun ameli kesilse, üç şeyden kesilmez. Hayırlı evlat dua etse, onlar da bizim atalarımız, onlar da günahları olup azapta olanlar vardır. Kurban olduğum hepsini affeyle, mağfiret eyle. Müslümini müslümatı ya Rabbi, mağfiretinle umumi rahmetine idhal eyle. Şu mübarek gecede maddi manevi sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Allah'ım geçim darlıkları olanlara yardım eyle. Allah'ım hayırlı eşler, hayırlı işler isteyenlere nasip eyle Allah'ım. Borca düşmekten, harama düşmekten, faize, rüşvete, kredilere bulanmaktan, bulaşmaktan muhafaza eyle cümlemizi. Helalla kanaat nasip eyle. Hırstan, tamahtan muhafaza eyle. Ölümü her an düşünenlerden eyle. Sana gelir gibi hazır olanlardan eyle. Tevbeyi tehir edenlerden etme ya Rabbel Alemin ve hayrun nasir. Ya Rab Şaban-ı Şerife de kavuşmak nasip eyle. Ramazan-ı Şerife sıhhat-ı afiyetle kavuşmak nasip eyle. Umreye gidip makbul dualarla Berat gecesinde müstecap dualar yaptırarak bütün kardeşlerimiz hakkında kabul eserini izhar eyleyip hayırla döndürmek cemaatimize kavuşmak üzere nasip eyle. Kadir gecesinde de yine bu külliyede toplanmak, teravih kılmak üzere nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi dinimize hizmet yolunda engellerimizi izal eyle. Yardımcılarımızı ziyade eyle. Ya Rabbi affını, mağfiretini, afiyetini niyaz ediyoruz. İhsan eyle. Fazl-ı kereminle bize yakışanı yapma bize ya Rabbi. Sana yakışan şekilde bize muamele eyle. Kurban olduğum lütfunla, kereminle muamele eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin, amin, amin, amin. Bi hurmeti Daha ve Yasin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için evvela benden yana sizlere hakkım helal olsun. Sizin de dünyevi, ukravi, maddi, manevi bana üzerinizde olan haklarınızı lütfen bana helal ediniz. Allah Teala helallıklarınızı kabul eylesin. Ahirete kulaklarından halas olarak çıkmak nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderiyor musunuz? Aldım, kabul ettim. Allah Teala huzurunda ulaştırmayı nasip eylesin. Onun da selamlarınızı iade eylemesini sizlere nasip eyleyin. Selamları iade aldığınızın nurunu, feyzini, bereketini üzerlerinize izhar eylesin. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme amin. Arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi, 26-27'ye bağlayan Kadir gecesinde akşam ezanından evvel geleceğim inşallah, cemaatle beraber zikirler yapalım, müsebbahat okuyalım, bir yarım saat evvel zikre oturalım inşallah. Ondan sonra mübarek geceyi karşılayalım. Çorbalar, pilavlar benden inşallah. İstanbul'dan getireceğim kazanlarla inşallah. Bunlar da burada gariban işi yapıyorlar ama neyse, bunlar da size poğaça vermişler. Ondan sonra meyve suyu vermişler. Allah razı olsun onlardan da. Yahu dediler, biz bu kadar adama belki bir şey bulamayız. Bizim İstanbul'dakiler ne iş yapıyor? Kazanları doldurarız, getiririz inşallah. İftarlarınızı da burada yaparız inşallah. Ondan sonra da teravihi de ben kıldırırım inşallah. Böylece Kadir Gecesi'nde buluşana kadar. Allah'a emanet ediyorum. Estevdiukumullah lezî lâ tadî'û ve dâ'yû. Estevdiullah dînekum ve emanâtikum ve kavâti ve amâlikum. İlâ şerefin nebî sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashâb meşâhînâ kâzım. Efendim bağımız gâzı ve lâhâ. Envâtina envâtil müslim. Ve envâtil cemaatil hâdirîn. Ya Rabbi, sakal bırakanların sünnetlerini mübarek eyle. 50 sıddık 3 şey sahibi ihsan eyle. Sair Sünen-i Mustafa'yı da ihyaya muvaffak eyle. Razı olanlardan razı gel ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. İlahi şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alihi ve ashabi ve şahı. Efendim bağımız hazır. Envatina ve envatil müslümini ve envatil cemaatil hazırin. Osman Gazi, Orhan Gazi. Murad Hüdavendi Gavlar. İsmail Hakkı Bursevi ve lâhûm. Allah fenârim, Allah gör. Allah hüsre ve lâhûm. Emir Sultan Bukhari ve lâhûm. Müftadi Efendi. Ve ilâ arvâhü cemî meşâikhine el medfûnî fî adîl mahrûseti. El Fâtiha.